Падарожжа Віталя Сямашкі ў нашым сённяшнім вечаровым эфіры, а зараз размова з госцем ранішняга эфіру. У суботу 11 красавіка на нашым сайце свабода.орг адбыўся чарговы дзень блогера. 8 аўтараў выставілі свае тэксты і адказвалі на каментары наведнікаў. Адным з аўтараў быў блогер Чалекс, у рэальным жыцці Алесь Чайчыц, які цяпер на сувязі са студыяй у Празе. Добры дзень, Алесь! Добрый день. Поколькі мы з вами знаходзімся не ў блогасферы, а ў радыё Этэры, дык мае сэнс задаць вам некалькі пытанняў па-за тэмаю вашага блогу. Сам яго тэкст пад назвай «Якімі павінны быць адносіны Беларусі і Расіі» змешчаны на нашым сайце свабода.орг. Скажу толькі для нашых слухачоў, што гэта эсэ пра ідэальныя беларуска-расейскія дачыненні без імперскага комплексу з аднаго боку і русафобіі з другога. Заходзьце на сайт і чытайце. Як сам тэкст, так і каментары. А Алесю, які жыве ў Маскве, але зараз знаходзіцца ў Лондоне, найперш задам некалькі пытанняў пра ўласна яго ўдзел у дні блогера на свабодзе. Як вам, Алесь, ідэя правядзення дня блогера? Ці сустракаліся вы з такім падыходам раней? С такім падыходам, нешта падобнае дзесь і сустракаў, але канкрэтна ў такой форме, напэўна, ў першы раз бачу падобны праект. Так ці задаволены вы сваім удзелам у дні блогера на свабодзе і ці задаволены каментарамі? Так, задаволены, бо заўжды прыемна, калі можна данесці свае думкі да нейкай большай аўдыторыі, да іншай аўдыторыі, чым проста ў традыцыйнай аўдыторыі чытачоў блога. Ну і каментарамі таксама я задаволены, бо любыя каментары гэта добра, і гэта адзнака, што людзі не засталіся абыякавымі да напісанага. Алесь, навошта вы пішаце блог? Цікава дзяліцца думкамі, і гэтыя думкі іх складана стрымліваць унутры сябе, і іх проста кудысьці хочацца выліваць, пісаць іх, каб яны былі даступныя іншым людзям, і проста каб, скажам так, падыскутаваць з людзьмі, што ў інтэрнэце рабіць яшчэ куды прасцей, чым у офлайнавым, у рэальным жыцці, таму што ў рэальным жыцці гэта павінна быць некая сітуацыя, каб людзі сабраліся, каб размова дайшла да той цікаўнай тэмы. А ў інтэрнэце ты напісаў, і гэта там цягам сутак чытаюць людзі без нагод для таго, каб там некая размова прыходзіла да гэтай тэмы. Людзі чытаюць, рэагуюць, там пачынаецца дыскусія. Алес, ці чытаеце вы папяровыя часопісы, і ці няма ў вас жадання тэксты, прынамсі некаторых з вашых блогаў, якія выглядаюць як эсэ, апублікаваць у папяровым часопісе? Папяровыя часопісы, газеты чытаю, так, але ў апошні час, як гэта іранічна не з'яўляецца, чытаю ў асноўным іх электронныя версіі ў інтэрнэце, у тым жа самым. Там многія газеты зараз маюць свае сайты, дзе яны публікуюць змест сваіх нумароў. Але, канешне ж, на паперы надрукаваны свой уласны тэкст, гэта нешта такое трывалае і сапраўднае, чыста такое вось эстэтычнае ўражанне, чым там некі такі эфемерны тэкст у інтэрнэце. Там, канешне, гэта заўжды прыемна, калі тэксты надрукаваны ў первым выглядзе з'яўляюцца, і там, калі я свае некаторыя эсэ пішу, я ў працэсе напісання некую там папярэднюю версію раздрукоўваю, каб проста ўбачыць, як гэта на паперы, і каб па-іншаму глядзіцца проста, і можна заўважыць там нешта, што не заўважаецца з экрану. Дзякуй, Алесь. На сувязі з Прагай быў удзельнік дня блогера на свабодзе Чалекс, у рэальным жыцці Алесь Чайчыц. Яго тэкст, якімі павінны быць адносіны Беларусі і Расіі, а таксама тэксты іншых удзельнікаў, чытайце на сайце свабода.орг.